Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. İtabella'dasınız. Bugün İtabella'ya 1921 Villarica doğumlu Napoliten müzisyen ve şarkı yazarı, namı diğer Napoli'nin sesi Sergio Bruni konuk oluyor. Napoliten geleneğinin klasik repertuarının çok büyük bir yorumcusu olan Sergio Bruni ilk kez 9 yaşındayken bir akşam müzik okuluna kaydoluyor. Kısa süre sonra 11 yaşındayken köy bandosunda klarnet çalarak artık müzisyenlik deneyimine, kariyerine başlıyor. 1938 yılında 17 yaşındayken ailesiyle birlikte komşu Chiaio'ya taşındığı dönemde çeşitli farklı yerlerde işçi olarak çalışmaya başlıyor. Ve yavaş yavaş bir öğrenci grubuna katılarak ilk hayranlarına şarkı söylemeye başlıyor. 1943 Eylül'ünde Napolilerin Almanlara karşı ayaklandığını haber aldıklarında yaşıtı 10 gençle birlikte bir gönüllü grubu oluşturup silahlanıyorlar ve bir topçu komutanının da yardımıyla Almanlar tarafından mayınlı olan Chiaio Köprüsü'nü temizlemeyi başarıyorlar. Ancak geri dönerken bir Alman devriyesine rastlıyorlar ve çatışma çıkıyor. Bu çatışmada da sağ bacağı çok ciddi şekilde yaralanıyor. Bir el arabasıyla çok maceralı bir şekilde hastaneye götürülüyor. Mucize eseri hayatı kurtuluyor ama aldığı yara sebebiyle ömrü boyunca aksayarak yürüyor. Şimdi bu büyük Napoli müzisyenden tam bir klasik Napoliten'le başlıyoruz. İlk olarak 1880 yılında Giuseppe Turca tarafından yazılan ve Luigi Denza tarafından bestelenen Vesuv'ün zirvesine ulaşmak için 1879 yılında inşa edilen ilk funikülerin açılışından esinlenen Funiculi Funicula şimdi İtabella'da. Aire sirene mana sagliette tu sai a tu tu sai a tu a dosto cor in grado chiù di spietto farmen un po farmen un po a tu lo fuoco goccia ma si fui te lascia sta e non corra presso non ti strui sulla guarda sulla guarda yam yam goppe yam ya yam yam goppe yam ya funi puli funi kula funi puli funi kula goppe yam ya funi puli funi kula funiculi funicula funiculi funicula goppe yamme ya funiculi funicula ne yamme dalla terra la montagna no passan c'è no passan c'è se vede Francia procida e la Spagna e vega te tirato culi funo di tempatta in gira se va se va con mano viente all'intrasatta vuoi saglia sa yamme yamme goppe yamme ya yamme yamme goppe yamme ya funiculi funicula funiculi funicula yamme ya funiculi funicula funiculi funicula funiculi funicula goppe yamme ya funiculi funicula se ne s'aiuto e ne se ne s'aiuto la capa già e giù dopo è tornata poi è venuta sta sempre qua la capa vota vota attorno attorno attorno a te attorno a te lo cuore che quando sem venuta l'urna sposammo in e Yamme, yamme, goppe, yamme, ya Yamme, yamme, goppe, yamme, ya Funi, puli, funi, pula, funi, puli, funi, pula Goppe, yamme, ya, funi, puli, funi, pula Funiculi, funicula, funiculi, funicula Goppe, yamme, ya, funiculi, funicula Funiculi, funicula dinledik Sergio Bruni'den. Hastaneden, kazadan sonra hastaneden taburcu ediliyor. Ve kasabadan arkadaşlarının ön ayak olmasıyla Maestro Gaetano Lama ve şarkıcı Vittorio Parisi'nin şan okuluna gitmeye başlıyor. Ve burada hemen dikkat çekiyor ve okulun gururu oluyor. Birkaç ay sonra da yine Vittorio Parisi tarafından sunulan Napoli'deki Teatro Reale'de 14 Mayıs 1944'te ilk defa seyirci karşısına çıkıyor. Çok büyük bir başarı elde ediyor, çok beğeniliyor. Ama ertesi gün kurumun menajeri kontratlı sanatçıları rahatsız etmemek için tekrar burada sahneye çıkamayacağına, buna izin verilmeyeceğine karar verildiğini söylüyor ona. Ve zor bir döneme giriyor o sene. Çünkü başka bir işi yok. Zor anlar yaşıyor. Fakat ertesi yıl müzik dünyasına tabiri caizse ön kapıdan giriş yapıyor. Çünkü RAI tarafından yeni sesleri keşfetmek için organize edilen bir müzik yarışmasını kazanıyor. Bu yarışmanın son etabı da Ekim ayında Napoli'de, Teatro della Palme'de gerçekleşiyor. Ve Bruni en yakın rakibinden 4 kat daha fazla, 5 kat daha fazla hatta oy alarak büyük bir zafer elde ediyor. Şimdi Sergio Bruni'den Napoli diyalektinde yaramaz çocuk anlamına gelen bir parça dinleyeceğiz. Burada bu yaramaz çocuğa kendisine, bu sarışın ve yaramaz çocuğa kendine gel, böyle devam edersen hapse gideceksin diye öğüt veren 1955 yılından bir Napoliten dinleyeceğiz. Scrap Ricciatello ile Sergio Bruni şimdi İtabella'da. Scrap Ricciatello mio vatten la casa sinun sto mese come te la già dica non è cosa che le non è per te che le l'han pesa che ve la dica è bella c'è una rosa Si potevi che gli anni erano scusi, lascia la sienta a me, che non è cosa. Tu papiondo sei troppo onesto, che l'è nata per la manzista, allontana da sta maestra che ti perde figlia e mamma. Mo virga d'arrabasso di ciancei cucciendo mosso tu fa credere a poco l'asso ti fa perdere la libertà tutte mattine mamma dinda chiesa prega per te a Madonna in un riposo e il tuo curtiello non fosse mai uso Sino tu vai in galera a bionda sposa, urra da vecchia va, cerca la scusa. Tu va bionda sei troppo onesto che l'è nata per l'ammanzista, allontana da sta maestra che ti perde figlia e mamma. può dire che da ragazzo di sangue cosciente fosse. Tu fa credere le potolasse, ti fa perdere la libertà. Catarra passa di ciance e cucciente mosse, tu fa credere la patolassa, ti fa perdere la libertà. Scapriccia del mio, vattene a casa, si non muoi in galera. Scapricciatello dinledik Sergio Bruni'den. Bu başarı kazandığı yarışma ona 3000 liralık bir ödül getirdi ama asıl ödül Radio Napoli ile bir sözleşmeydi. Böylece o dönemde Radio Napoli'nin istikrarlı orkestrasını yöneten, çok popüler radyo yayınlarında şarkılar söyleyen maestro Gino Campazzo'nun rehberliğinde uzun bir diksiyon ve şan eğitimine başladı. O dönemlerde Sergio Bruni, Sergio Bruni değildi, Guglielmo Chinese olarak biliniyordu. Ona ismini öneren kişi de Maestro Campanese'ydi. Çünkü aynı dönemde bir başka radyo şarkıcısı vardı ve onun adı da Vittorio Chinese'ydi. Ve böylece Guglielmo Chinese Sergio Bruni'ye dönüşmüş oldu. 1948 yılında Sergio Bruni için hem hayatı hem de şarkıcılık kariyeri için kıymetli bir yıl başladı. Bu yılın 14 Şubat'ında 4 kızının annesi olacak Maria Cerulli ile evlendi. Aynı yıl 20 yıl boyunca da plak şirketi olarak kalacak La Voce del Padrone için ilk albümünü kaydetti. Şimdi 1949 yılından Napoli'de yayınlanan, sözleri Giuseppe Cassillo'ya ait ve müziği Maestro Luigi Vinci'ye ait Damma Starosa'yı dinliyoruz. Sergio Bruni şimdi Itabella'da. Piaccio belle tutto sto villaggio, con questa rosa di maggio che rassomiglia a te. E quella vada faccio bella ancora, sta rosa va così non chiesa a te. Siamo sta rosa innamorata di te. Qualcosa da giunga che non è, voglio la paghi scocchi mi dormire, voglio che tu con me sospiri. Donna starosa, e ti stuporo d'onde sulla te, bella. Tutto fermo all'amore trasa, perché tu non mi faccia, vorrei sapere perché. E primavera canta nella chiesa, e canta di suo cuore mio per te. Donna starosa con l'amore di te, dimmi qualcosa, aggiunga te a me, voglio che tu di questo mio mire, voglio che tu con me sospiri. Mamma starata, e ti stuporo d'onde tu la sei, ti piace belle tutte sue. Non c'è starò di maggio, Damesta Rosa'yı dinledik Sergio Bruni'den. Bu yıllar Sergio Bruni'nin kariyeri boyunca kendisiyle özdeşleşecek, büyük beğeni toplayan ve zamanla da daha kişisel ve hatasız yorum tarzını şekillendirmeye başladığı yıllardı. 1952 yılından itibaren 12 kez Napolitan Müzik Festivali'ne, Şarkı Festivali'ne katıldı. Bugün hala sevilen ve kendisiyle hatırlanan bir parçayı dinleyelim şimdi. 1958 yılında festivalde üçüncülük kazanan Suono a Marecchiaro ile Sergio Bruni şimdi radyonuzda. A Marecchiaro. A Marecchiaro. Stessa mare tale quale, a stessa lune per il mezzo cielo, l'eterna finestella sola sola, e tanta luce d'inta notte blu. Amor, amor, parattama stasera, goppa l'onna chiare marchiare, dinde masa d'amma vita, tutta vita mia fa sonno. Amare chiara, su onesto coro. Amare chiara, stasera, io torno ancora a sospirare. Dimma ancora appassionatamente, ti voglio bene tanto, tanto, tanto, in questo cuore mio tengo lì ponte. E solamente tu mi puoi. Amor, amor, parattama stasera, goppa l'onna chiare mare chiare, dinde vasa d'amma vita, tutta vita mia fa sonno. Chiara, sonesto coro, amare chiara stasera, e torna ancora a sospirare. piacere. Fammi Suono Amare Chiaro dinledik Sergio Bruni'den. 1962 yılında Mare Chiaro, Mare Chiaro ve 1966 yılında da Bella ile Napoli Festivali'nde birincilik kazanmıştı Sergio Bruni. Bu festivale dair programımızda da bu parçaları dinleme fırsatımız olmuştu. 1960 yılında kariyerinin zirvesindeyken ilk kez Sanremo Müzik Festivali'ne katılıyor ve iki parçayla yer alıyor festivalde. Emezzanotte 5. Il Mare ise 6. oluyor. Biz şimdi Emezzanotte'yi dinliyoruz Sergio Bruni'den. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. E mezzanotte, diamoci un bacio e ritorniamo passo passo verso casa. Io t'accompagno, tu m'accompagni, mentre le stelle ci stanno a guardare senza parlare. E mezzanotte, quasi per tutti, ma il nostro cielo è chiaro come a mezzogiorno. Anima mia, anima mia, stammi vicino vicino così, dimmi di sì. Mi sognerai, ti sognerò, dopo di te nessuno al mondo io bacerò. Ti voglio bene, sei la mia vita, l'unico amore ti giuro, ti giuro, ti giuro sei tu. E mezzanotte, anzi lo era, tra un bacio e l'altro ormai rintoccano le due, ma non importa, sono felice. Voglio restare abbracciato con te fino alle tre. Dopo di te nessuno al mondo io bacerò. Ti voglio bene, sei la mia vita, l'unico amore ti giuro, ti giuro, ti giuro sei tu. E mezzanotte, anzi lo era, tra un bacio e l'altro ormai rintoccano le due, ma non importa, sono felice. Voglio restare abbracciato con te fino alle tre. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Katıldığı ilk Sanremo Festivali'nde 5. olduğu parça Emezzanotte'yi dinledik Sergio Bruni'den. 1962 yılında da iki parçayla katılıyor aynı festivale. Milva ile birlikte icra ettikleri Tango Italiano ile 2. olurken Ernesto Bonino ile katıldıkları Gondoli Gondola ile 3. oluyor. Bu iki parçadan Tango Italiano'yu Milva'dan, Gondoli Gondola'yı ise Sergio Bruni'den dinliyoruz şimdi. Vivevo sola sola in un paese lontano, di là dal mar, una una sera me ne andavo in compagnia di nessuno a passeggiare fra mille luci colorate e mille jukebox che suonavano motivi di jazz. Una nota conosciuta si levò e il mio cuore in quel momento si fermò. Un tango italiano, un dolce tango, ho sentito una notte suonare sotto un cielo lontano. Quel tango italiano, quel dolce tango, col pensiero mi ha fatto volare dal mio amore lontano. In quel momento sull'ali del vento avrei voluto andare e dal mio amore il mio cuore scontento voleva ritornare. Un tango italiano, un richiamo d'amore al mio stanco e nostalgico cuore e mi ha fatto per sempre tornare dal mio amore italiano. Sentimentale s'affaccia al ponte e canta così. Lei gli sorride, lui fa l'occhietto e tutto un tratto nasce l'amore. Ogni notte a Venezia con un quarto di luna scivola sulla laguna il più bel sogno d'amore. La colomba, il sole indora, il vaporetto che se ne va. Sul canal grande resta una scia, anima mia, non mi lasciar. Mi vuoi bene, pensami un poco, scrivimi tanto, non mi scordare. Ogni notte a Venezia, con un quarto di luna, scivola sulla laguna il più bel sogno d'amore. La laguna, il più bel sogno d'amore. Sergio Bruni'nin San Remo Festivali'nde 1962 yılında ikinci ve üçüncü olduğu iki parçayı dinledik arka arkaya. Bu dönemde tam kariyerinin en iyi zamanında bütün muhteşem sözleşmeleri bir kenara itiyor ve derinlemesine düşünmek için kendine bir mola veriyor. Ve bu molayı Napoli'deki villasında yapıyor. Bir nevi emekli oluyor. Bütün hayranları büyük ölçüde ona öfkeleniyorlar. Çok sevilen şarkıları yavaş yavaş listeleri terk etmeye başlıyor. Fakat Sergio Bruni bu dönemde o zamanki piyanisti Gianni Aterano ile birlikte artık repertuarını giderek daha çok klasik şarkılardan oluşturmaya başladığı döneme giriyor. Ve klasik Napolitan şarkıları çalması için Aterano'ya ödemeler yapmaya başlıyor. Şimdi bu biz Bay Napoli'den, Napoli'nin sesinden iki tane çok özel Napoliten deneyeceğiz. Önce Reginella, arkasından da Surdate, şimdi Itabella'da. Si fatta una vesta scullata, no cappiella, que nastre, que rose, stiva miezza tre o quattro sciantose, e parlava francese a così. Fu il latriere cataggio incontrata, fu il latriere attuneta, ignora sì. T'aggio voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più, ma è voto tu, distrattamente pensa. Prigione quando stiva conmigo, non mangiava capane e cerase, noi campava mi basta e che basta, tu cantava e chiagniva con me, e o cardilla cantava con tico, prigionello vuo bene a sturre. T'aggia voluta bene a te, tu m'hai voluta bene a me, ma non c'è mamma più, mai vota tu, distrattamente pensa. Ma non c'è mamma più, mai vota tu, distrattamente pensa. Nenda manguciato, quello che giande cagita ramana, e m'ha detta così napolitana, che non mi ha avuto onore, mi ha surdato. La giudita così, signor tenente, ma nata man prigione non fa niente. Penso paese mio, costa lontana, e son napolitane si non canti amor. Donenda sospirate, Napoli è bella assai, Napoli è bella, Napoli da pure io son innamorato, cantala zitto zitto, una canzoncella. La giadita così, signor tenente, cantate pure voi che non fa niente, penso paese mio, costa lontana, e son napolitane si non canti amor. Tra se lucia luna d'oro, per fa lucente d'ora cammarata, tutti i compagni miei d'inda nottata chiagnano insieme a me, cantano a cor. Ai cadica così, signor tenente, chiama a farne in prigione non fa niente, chi lo paese nostro sta napolitano canto sonno amor. Reginelle ve Surdate dinledik. Sergio Bruni'den. Artık bundan sonra yazıldığı döneme bakılmaksızın sadece kişisel zevkine en yakın olduğunu düşündüğü ve vokal tarzına en uygun şarkıları söylemeye devam etti Bruni. Kariyerinin uzun yılları boyunca birçok eski şarkının birkaç nesil tarafından bilinmesine katkıda bulundu. Cimarosa'ya ait Fenesta Vascia ve La Serenata Pulcinella, Raffaella Viviani'nin La Rumba della Scunizzi yorumları hatırlanması gerekecek yorumlardır. Şimdi bu Napolitenlerden Latin tınlarına sahip tasasız bir balat bizi bir Napoli pazarının koşturmasına ve heyecanına anlatacak. A Rumba De Scunizzi'yi 1992 yılından canlı bir kayıtla Sergio Bruni ve Tullio De Piscopo'dan dinliyoruz. che si balla sul dormizio. Come sta con Mirza Mirza, che la manna di carizza. Si ti beva se sei parrizza, stretta di mano va se frizza. Provo posto e ti salvizza, io ti scelta e ti frappizza. Come tanta piramizza, te la scelta e ti salvizza. Fino a quando non scapizza, che si ha rompere su ognizza. Ora l'arce ma lo capisco, perché io cerco e non lo trovo. Se va pisa aiuto fresco c'è rimasto solo giovo giovite belle a scarò la riccia panza con occhia o spazzati capillò mode coglie e mode ve quella che la bella mamma rogarmi non vuoi non mi posso faticare e bella la paparella accattatevi piatto se tu hai le cinque lì la pianta po' salotto l'uccellino americano e tuo grande papà si ma già ne hai di soffanzà tiene che su campi fa chi ha chi da buste o ci mona che imbriaco o pleno pesca da fu a non me ne caro da fai come tanta pirenizza te nasci in una schizza schizza fino a quando non scapizza che si arrumba de scognizza. La Rumba degli Scugnizzi dinledik Sergio Bruni'den. Sergio Bruni bir gün Il Mattino dergisinde Napoli kültürünün tanınmış bir temsilcisinin bir röportajında kendisine göre Napolitan şarkısının öldüğünü, rock ve diğer müzik biçimlerinin ortaya çıkışından sonra zamanın artık bu müzik türü için elverişli görünmediğini söylüyor. Ve bu kendisinin de sıklıkla anlatmaktan hoşlandığı gibi onu harekete geçiriyor. Gazete aracılığıyla anlaşmazlığını ifade etmeye devam ederken müzikle cevap vereceğini söylüyor. Şair Salvatore Palombo ile tanışması da bu noktada çok belirleyici. Palombo'nun kitabındaki şiirleri müziğe uyarlamaya başlıyor ve bu sırada Napolitan şarkıları için bir klasik haline gelecek bir eseri birlikte yaratıyorlar. Bu şiir Carmela'nın kimliğinin arkasında aslında tüm Napoli'yi anlatıyor. Yanlış insanların, suçun, Camorra'nın, savaşın elinden geçmiş, acı çeken, hala acı çeken bir şehir olan Napoli'yi temsil ediyor. Pek çok kişi için klasik Napolitan şarkısı ile modern şarkı arasındaki geçişi işaret eden Carmela şimdi Itabella'da. Eppure solo passa e se ne fu. Ma tu stai la rosa preda e stella. Carmela, Carmela. Strilla sul sinistro sento, ma non è acqua sangue in te, Carmela, Carmela, sì l'amore e tu sai si rimane su. tu sai. Ma vuoi far aspettare fine di mare? A stringermi in de braccia per stasera. Carmela. Carmela radyonuzdaydı. 80'ler ve 90'larda Sergio Bruni 16. yüzyıldan itibaren doğan ve sevilen şarkılarını kendi bestelerinden bazılarını içeren bir Napolitan şarkı antolojisiyle tanıttı. Orkestrasyonlarını ve küratörlüğünü maestro Roberto De Simone ile birlikte bizzat üstlendiği bu antolojiden Napoli Napoli Na'yı dinliyoruz şimdi. Questa faccia mezza bianca e mezza nera, Pulcinella, so Pulcinella, sì. Però saccia d'amore e saccia vuole bene, e pure mezza fine trova felicità. Napoli, Napoli, Napoli, Napoli. Una notte luna piena, o sola gamba vasa, una torre vanna spasa, mi fa sentire un re. Ah, na me arrive mar, na ne na coracco. Non serve né denaro per ridere e cantare, a Napoli l'amore ci basta per campare. Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, felicità. Però sa c'è amore e sa c'è vuole bene, eppure mie c'è fine, trova felicità. Napoli, Napoli, Napoli, Napoli. Una notte lunatina, o sola gamma vasa, natura vanna spasa, ma va sentino re. Na me ne arrive mar, na ne na coracco. Non serve né denaro per ridere e cantare, a Napoli l'amore ci basta per campare. Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, felicità. Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, felicità. Napoli, Napoli, na dinledik Sergio Bruni'den. Bugün Itabella'nın konuğu Sergio Bruni'di. Yani namı diğer Napoli'nin sesi. Napoli'nin sesi Napoli'den son kez Mart 2000'de Roma'daki kızlarının yanına gitmek için ayrılıyor ve hayata gözlerini Roma'da bir hastanede 22 Haziran 2003'te kapatıyor. Biz şimdi bu büyük Napoliten müzisyenden güzel bir tarantella dinleyelim. Ben Cansın Sayesen, Tarantella Luciana ile kapatıyoruz. Hoşçakalın. Ma che stai per il mare, come adoro stasera, tutto il mondo mi pare più scritto e più alleri, non saccio perché. Vieni a Caluciana, tu che ancora spatella, porta rinde capilla, sia femmina bella che hai voglia vedere. Sta tarantella napolitana, si matti Luciana, casi qua pesi bella, pulita amore che castagnella, sotto all'occhio di stella sto cuore che balla volesse ballare. Ho fatto un pigno, ma con gusto e piacere, se stasera mangigno mi aspetta l'onore che balla con me. Ma presente con tubo, con calzone a campana, con rilorgia a catena, ma tu Luciana mi fa comparire. Sta tarantella napolitana, si matti Luciana, casi guappa e si bella, pulita amore che castagnella, sotto all'occhio di stella sto coro che balla volesse ballare. Non sentita campana, mi è manata l'arezza, e pa gente lontana che poca e sollozza pulita pria. Ma chi è chi sta che balla, taranti tarantella, rida Napoli bella che è pulcinella che torna a staccare. Sta tarantella napolitana, si batte Luciana, che si guappa e si bella, pulita amore che castagnella, sotto all'occhio di stella sto cuore che balla volesse ballare. Amore che castagnella, sotto all'occhio di stella, sto cuore che balla volesse ballare.